ภิกษุทั้งหลายเราทราบการเชื้อเชิญของพรหมพระอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเราจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเมื่อเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุอยู่เราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมีมากบ้างผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีอาการดีบ้างเลวบ้างอาสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างและบางพวกเห็นโทษในปรโลกโดยความเป็นภัยอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญนริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ใต้น้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกต้องแล้วมีฉันใดเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นครั้นนั้นเราได้รับรองกับสหบดีพรหมด้วยคำที่ผูกเป็นคำกราบว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นนามตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราใดมีส่วนประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดดูก่อนพรหมเรารู้สึกว่ายากจึงไม่กล่าวธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วชำนาญในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ครั้นนั้นสามดีพรหมรู้ว่าตนเป็นผู้ได้โอกาสอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำแล้วเพื่อแสดงธรรมจึงไหว้เรากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเองต่อจากนั้นได้ตรัสเล่าถึงการดำริหาผู้แสดงธรรมจนได้ดำริถึงภิกษุทั้ง5คือปัญจวัคคีย์และได้ไปแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันและได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายครั้นนั้นเมื่อเรากล่าวสอนภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้เธอนั้นทั้งที่เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้มีความตายมีความโศกมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่ด้วยตนก็รู้แจ้งแล้วซึ่งโทษอันต่ำทรามในความเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่มีความเจ็บไข้มีความตายมีความโศกมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอยู่ด้วยตนแล้วเธอเหล่านั้นก็แสวงหาอยู่ซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีการเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความตายไม่มีความโศกไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีความเศร้าหมองและได้เข้าถึงแล้วซึ่งนิพพานอันเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เธอเหล่านั้นว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายกามคุณ5เหล่านี้มีอยู่5อย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจกามคุณ5เหล่านี้แหละมีอยู่ภิกษุทั้งหลาย